जी जो शब्द हैं इसमें मिलेगी, इसी के अनुसार है ना। प्रारंभ से तो ये गोगमाजमा यहां से ना, ठीक है ठीक है। गोगमाजमा जैसे ये 21 नाम दिए हैं, 21 नाम दे करके और फिर गौ शब्द का निर्वचन करके दिखाया। गमलरी गतो इत्ते तस्मात गमेर डो इति कर्तृकार के अधिकरणे व डो प्रत्यय गातेर व स्तुत्यर्थात बाहुल कोक्ते कर्मण्य अधिकरणे व कर्म अधिकरण में प्रत्यय कर दिया गा धातु से। ये गा कौन सी है, गांग गतौ या स्तुत्यर्थ गई कई गई शब्दे गा स्तुतौ गातेर वा स्तुत्यर्थात गा स्तुतौ। अत्र भाष्यम ये दिखा रहे हैं गौरिति पृथिव्या नाम धेयम यद दूरम गता भवति। भाष्यम माने निरुक्त भाष्यम, गौरिति पृथिव्या नाम धेयम यद दूरम गता भवति यच्चास्याम यच्चास्याम भूतानि गच्छन्ति गातेर वा ओकारो नाम करणा। अस्य स्कंद स्वामी दूरम गता भवति नैरंतरेण आत्मा का साधिवत दूरेपि उपलब्धिर्गमी क्रिया व्यवहार। स्कंद स्वामी ने अर्थ किया इसका दूरंगता भवति का, निरंतरता से आत्मा आकाश आदि की तरह दूरे भी उपलब्ध है, दूर दूर में भी उपलब्ध होने से गमी क्रिया का व्यवहार हो रहा है। अन्यत्र अन्यत्र च उपलब्धे दूर अपदेश दूर ये व्यवहार हो रहा है अपदेश व्यवहार। प्रत्योपात्य रूढ़्यर्थ संबंधाच गमिरत्र नैरंतरी उपलब्धि दूर विशिष्टम गमनम उपादत्ते। प्रत्यय से उपात्य रूढ़्यर्थ का संबंध होने से गमी अत्र नैरंतरी उपलब्धि गम जो है वो नैरंतरीय से उपलब्धि दूर विशिष्ट गमन को कह रही है। जैसे परिव्राजक, परिव्राजक में जैसे व्रजन क्रिया दूर दूर जो भ्रमण करता है, नैरंतरियोपलब्धि नैरंतरीय से जो उपलब्धि है दूर विशिष्टम गमनम उपादत्ते। यच्चास्यम भूतानि प्राणिनो गच्छन्ति चैकार्थ वा है गातेर वा स्तुत्यर्थस्य गीयते स्तुयते असौ गायन्ति अस्याम स्थिता इति गौ। स्तुतु धातु से भी बन सकता है, ज्योत्यादिगण की है ये। गीयते स्तुयते असौ इति गौ गायन्ति वा अस्याम स्थिता इति गौ। इसमें स्थित होकर के ही हम स्तुति गान करते हैं। मैत्रायणी संगति का उदाहरण दिया, गोषदसी तू जो है गोषदसी गार्पत्युपस्थाने विनियोगात गार्पत्यश्च गवि पृथिव्याम सदनात। गार्पत्य जो है वो पृथ्वी में स्थित की जाती है, गो शब्द पृथ्वी अभिधानत्व निश्चितम। गोषदसी उदाहरण जो है वो गो में तू रहने वाली गार्पत्य के लिए कहा, गार्पत्य अग्नि गोषदसी गो पर स्थित है, पृथ्वी पर स्थित है। एवं अन्यस्वी उदाहरणेषु तत्र तत्र मंत्र वाक्यार्थ समवायेन अभिधेयम् प्रदर्शनीयम् निश्चित्य तत्तदर्थाभिधायित्वम्। मंत्र वाक्यार्थ समवायेन अभिधेयम् प्रदर्शनीयम् निश्चित्य अभिधेय को बताने का निश्चय करके वो अर्थ कहा जाएगा। व्रजम गच्छ गोष्ठानम् आद्यन्दिन संगीता यजुर्वेद में व्रजम गच्छ गोष्ठानम् गोस्थानम् व्रजम गच्छ गायों का जो स्थान है बाड़ा उसको प्राप्त हो। गौर जभार यद्य पृच्छान ये ऋग्वेद का एक मंत्र है जो 10-31-10 अभुवन पूर्व्या भूमना। इसको हम ऋग्वेद के मंत्र को फिर उसमें एक टुकड़ा सा देते हैं। 10-31-10 जैसे एक बार निकालो, 10-31-10 विश्व देवा देवता है ऐलुष कवश है ऋषि है। स्तरीर यत सूत सद्यो अज्यमाना व्यथिर अव्यथि कृणुता स्वगोपा पुत्रो यत पूर्वा पित्रोर जनिष्ठ सम्याम गौर जभार यद्ध पृच्छान। तो स्तरी यत यहाँ पर अप्रजनन समर्थ गो जब जनती है पुत्र को, स्तरी स्तरी का अर्थ है निवृत्त प्रसवा, जो प्रजनन में असमर्थ जो गो है, कोई पुत्र को जब जनती है तो सद्या मानी स्तरी यत सूत सूत सद्यः शीघ्र ही अज्यमाना निषिक्त की हुई व्यथि अज्यमाना व्यथिर अव्यथि व्यथि व्यथित करने वाली शत्रुओं को अव्यथि ही प्रजाओं को व्यथा रहित करती है स्वगोपा आत्मरक्षिका। पुत्रो यत पूर्व पित्रोर जनिष्ठ पुत्र जब पूर्व माने पुरातन माँ पित्रोर जनिष्ठ माता पिता से जन्म लेता है शम्याम तो शमी को धरती निगल जाती है गौ गौ माने धरती सिम्याम शम्याम जगार शम्याम गौर जगार गौ जो है शमी शम्याम सम्या को निगल जाती है यद्ध पृच्छान ऋत्विक जिसको पूछते हैं। कुछ सांकेतिक अर्थ भी है इसमें। प्रजनन में असमर्थ गो कोई जीर्ण समी वृक्ष है उसकी किसी कोटर में अश्वत्थ के बीज से के गिर जाने और उसके उग जाने को यहाँ अचानक गो का गर्भ धारण करना और अचिरात प्रसूता होना कहा है। अश्वत्थ का पेट बड़ा हो जाने पर ऋत्विक लोग शमी को शमी की कठोर लकड़ी से ऊपर की अरणी और अश्वत्थ की नरम लकड़ी से नीचे की अरणी बनाकर महान यज्ञाग्नि को उत्पन्न करते हैं। इसे माता पिता के द्वारा पुरातन पुत्र अर्थात अग्नि को जन्म देना कहा है। देवों के रक्षक और असुरों के हंता अग्नि अर्थात यज्ञ को जन्म देने से वो शमी आत्मरक्षिका शत्रुओं को कपाने वाली प्रजाओं को व्यथा रहित करने वाली कही। अंत में जीर्ण शीर्ण होने पर जब वो धरती के द्वारा निगल ली जाती है तो याजक लोग पूछते हैं यहाँ जो शमी थी वो अब कहाँ चली गई। यद्ध प्रच्छान प्रच्छान मानी पूछते हैं ऋत्विक लोग पूछते हैं। तो सामान्य अर्थ तो हो ही गया। सम्याम गौ जगार गौ जो है वो पृथ्वीवाची हो गया सम्या को निगल जाती है पृथ्वी समी वृक्ष से उसे पृथ्वी जो है वो सम्या को सम्या एक ही पद है सम्या को निगल जाती है जगारे का अर्थ है गृह निगरणे निगल जाती है पृथ्वी निगल जाती है सम्या को। खोज करने के लिए और आगे बहुत सारा विषय है कि ये क्या गौ है कैसे सम्या को निगल जाती है। गौ का अर्थ तो पृथ्वी कर ही दिया इन्होंने पृथ्वी सम्या को निगल जाती है। यद्य प्रच्छान इससे पूछते हैं कहाँ गई वो। पुत्रो यत पूर्व पित्रोर जनिष्ठ पुरातन जो पुत्र है माता पिता से जो कि पैदा हुआ गौर जगारे सम्याम यहाँ जो प्रसंग है वो गौर जगारे सम्याम का है। गौ जगारे निगल जाती है सम्या को। इसी तरह से दूसरा निर्वचन है अज्यमाना तो अर्थ इन्होंने ये किया अंजु व्यक्ति मृक्षण कांति गतिशु निषिक्त की हुई। अप्रजन समर्थ गौ जब जनती है पुत्र को शीघ्र ही अज्यमाना निषिक्त की हुई व्यथित करने वाली शत्रुओं को व्यथिर व्यथि अव्यथि क्रीणुत व्यथि जो शत्रुओं को व्यथित करने वाली प्रजाओं को व्यथा रहित कर देती है स्वगोपा आत्म रक्षिका कौन स्तरी। स्तरी माने अप्रजन समर्थ गौ स्तरी यहाँ पर अप्रजन समर्थ जो आत्मरक्षिका गौ कह रहे हैं। सूते सद्या जब वो शीघ्र ही इसको पुत्र को जन्म देती है तो शीघ्र ही निषिक्त की हुई निषिक्त। गुरु जी पहली पंक्ति में गौ वो स्तरी आदि शब्दों से आप जैसे वो गाय को ले रहे हैं और वहां पे वो गाय एक तरह से वृक्ष रूप में है जो आपने सांकेतिक अर्थ बताया और दूसरी पंक्ति में गौ जो है वो भूमि जैसे लग रहा है। हाँ, ऐसे है क्या। भूमि जो है निगल जाती है शम्या को। और पहली पंक्ति में जो स्तरी आप उसको गौ मान रहे हैं वो गौ वृक्ष के रूप में ऐसा। प्रजनन में असमर्थ जो स्तरी है वो गौ के रूप में देख रहे हैं कोई जीर्ण समी वृक्ष है तो ये तो होता रहता है राजस्थान में जो जीर्ण समी वृक्ष होता है उसका कोटर बन जाता है उसमें कोई अश्वत्थ का बीज गिर जाता है और वहां पे पीपल का, अथर्वेद में भी है ना, समीम अश्वत्थ मारूढ़। गुरु जी उसी को प्रथम पंक्ति में हम वृक्ष कह रहे हैं गौ को, और फिर दूसरी पंक्ति में वही गौ उस शमी को निगल जाती है। वो तो मैंने इसीलिए कह दिया ना कि ये तो खोज का विषय है कि इन शब्दों का सही सही अर्थ क्या है, पर प्रसंग जो है शम्याम गौर जगार है, गौ जो है वो शमी वृक्ष को निगल जा रही है। गौ जो दूसरा पंक्ति में गौ है, पृथ्वी वाचक है, ये दिखाना था इसको हमें। पूरे मंत्रों का तो अभी इतना जल्दी, बहुत सारे सरल मंत्र भी होते हैं जो तुरंत देखते ही पता लगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत ही ज्यादा विचार की अपेक्षा करते हैं। दोनों तरह के मंत्र हैं, आज श्री चैतन्य जी को बोल रहा हूं, कल वाली बात का उत्तर दे रहा हूं। दोनों तरह के मंत्र हमको मिलते हैं, बहुत सरल भी हैं जो कि पहली दृष्टि में हमारे को प्रकाश हो जाता है, और बहुत ही व्याख्या सापेक्ष भी हैं, बहुत गहराई से उन पर अन्वेषण करना पड़ेगा। ये तो इतना ही बताया ना कि गौ शब्द का अर्थ पृथ्वी है, फिर उसमें जो बहुत सारे सांकेतिक रूप से बातें कही गई है ना, जिसको आख्यान बना करके जैसे हम पढ़ेंगे निरुक्त में, तो वो आख्यान कहाँ घट रहा है, प्रकटतः जो अर्थ दिख रहा है वो कुछ और है। और उसका इसलिए श्री अरविंद ने कहा है ना, वेद के दोहरे दोहरे अर्थ हैं, दोहरे दोहरे अर्थ हैं। जैसे अश्व आ गया, गो आ गई, तो फिर अश्व और गो का अर्थ जहां गाय और घोड़ा ये भी लेंगे, और दूसरी तरफ ज्ञान और बल भी लेते रहते हैं। और इसी में एक इन्होंने एक मंत्र दिया है चमुपति जी ने, पहले देखने से बड़ा विचित्र सा लगता है, जैसे एका सुपर्णा सा समुद्र माविवेश, एक सुपर्ण है, एक पक्षी है जो समुद्र में घुस गया, माने समुद्र का अर्थ आकाश अंतरिक्ष होता है जैसे हमने पढ़ा। एका सुपर्णा सा समुद्र माविवेश सैदम विश्वम भुवनम विचष्टे, इस सारे भुवन को वो देख रहा है। तम पाकेन मनसा अपश्यम, मैं उसको बड़े भोले मन से आश्चर्यचकित होकर के उसको देख रहा हूं, अंतित है मानी पास से देख रहा हूं, नजदीक से देख रहा हूं। तब माता रेली सव रेली मातरम, वो माता को चूम रहा है और माता उसको चूम रही है। ये जो ऋग्वेद का एक मंत्र है, तम पाकेन मनसा अपश्यम अंतित तम माता रेली सव रेली मातरम, तो ये एक पक्षी कौन है और समुद्र में कैसे प्रवेश कर रहा है, तो इन्होंने व्याख्या करते समय आदि दैविक अर्थ किया, आदि भौतिक भी होगा पर आदि दैविक अर्थ, आदि आध्यात्मिक भी होगा पर आदि दैविक अर्थ किया, सारे भुवन ब्रह्मांड को देख रहा है, कौन है वो। तो कहा ये कहते कहते अर्थ दृष्टा ऋषि के आख्यान के संयोग से विषय में प्रीति हो जाती है, मानी वो सुपर्ण अपनी माँ को चूम रहा है और उसकी माँ उसको चूम रही, मानी मंत्र में बिजली के चमकने और कड़क को मानो चूमने का बहुत सुंदर आलंकारिक वर्णन किया। ये आलंकारिक यास के शब्दों में आख्यान संयुक्त वर्णन ऋषि की प्रीति के लिए हुआ। अचेतन में चेतन की भावना कवि लोग करते हैं, अचेतने सुपी चेतन वद उपचार, इससे वर्णन में एक अंत रुचिकर चमत्कार सा पैदा हो जाता है। इसी अद्भुत रस की निष्पत्ति यास के मत में वेद की इस वाक्य रचना द्वारा की गई है, मानी एक बिजली है मंत्र में, इंद्र की स्तुति भूतकालवाची क्रियाओं के द्वारा की गई, मानी एक इंद्र नामक जो सुपर्ण है बिजली, वो अंतरिक्ष में प्रवेश होगी, सारे भुवन को वो देख रही है, एकदम चमकती है भुवन में। मैं उसको नजदीक होकर के भोले मन से देख रहा हूं, आश्चर्यचकित होकर के, माता रेली सौ रेली मातरम, मानी जो बिजली है उसकी जो कड़क है उन दोनों को मिला दिया, बिजली का चमक और जो कड़क है वो उसका पुत्र है और बिजली माता है, तो कड़क और बिजली दोनों एक दूसरे के साथ, प्रकाश और जो कड़क है ना, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए से रहते हैं। नहीं नहीं सैदम विश्वम भुवनम विचष्टे, बिजली अंतरिक्ष में पहुंच गई, अंतरिक्ष में प्रविष्ट हो गई, और वो बिजली इसको देख रही है, भुवन को देख रही है, मानी वैसा वो कर दिया, अमूर्त को मूर्त रूप दे दिया। मैं तो फिर साधक या कोई भी दृष्टा जो है, मैं बड़े भोले मन से नजदीक से इस घटना को देख रहा हूं कि ये क्या हो रहा है। एक पक्षी को देखा उसने, आकाश में पहुंच गया और वो जो है आकाश में वो चारों तरफ सबको देख रहा है। वो सैदम विश्वम भुवनम विचष्टे, वो जो पक्षी था सारे भुवन को देख रहा है। और स्तंभ पाकेन, उसको मैं देख रहा हूं अपने भोले मन से, अपरिपक्व मन से। पाकेन मनसा का अर्थ है अपरिपक्व मन, पक्तव्य मन से देख रहा हूं। पाकेन का अर्थ है अपरिपक्व मन से, भोले मन से, भोले मन से मैं उसको नजदीक, अंतितः नजदीक से देख रहा हूं। तम माता रेली, तम मानी उस, वो जो सुपर्ण था, सुपर्ण को माता रेली, और वो जो माता सेव रेली मातरम, तम माता रेली सेव, वह माता को चाट रहा है, चूम रहा है। साथ साथ रहते हैं ना, ये बिजली के चमकने कड़क को मानो चूमने का यहाँ पर वो वर्णन कर दिया। वो सुपर्ण अपनी माँ को चूम रहा है और उसकी माँ उसको चूम रहा है। सुपर्ण तो बिजली है और सुपर्ण बिजली अपनी माँ को चूम रहा है और माँ और उसकी माँ उसको चूम रही है। बिजली का चमकना और कड़क, बिजली तो सुपर्ण हो गई और उसकी माँ कड़क हो गई और कड़क उस बिजली को चूम रही है, बिजली कड़क को चूम रही है। बिजली को मां मान सकते हैं वो सुपर्ण, पर ये कहा है वह सुपर्ण अपनी मां को चूम रहा है, वो सुपर्ण अपनी मां को चूम रहा है और कड़क उसकी मां उसको चूम रही है। इन्होंने भी दिया है, एका सहायवान असहाय सर्व कार्येषु सैविदं विश्वम सर्वम किं पुनस्तद् भुवनं भूज्जातं विचष्टे पश्यति कर्मायम अनुग्राह्यतः। तम एनम एवं रूपम पाकेन मनसा परिपक्वेन मनसा अपश्यम दूरस्थमपि अंतितः। तम माता निर्मात्रि उदकाना माध्यमिका वाक, ये दे दिया जी, माता का तो बिजली दे दिया इन्होंने। माता निर्मात्रि उदकानाम, जलों की निर्मात्री जो माध्यमिका वाक है वो माता है। माध्यमिका वाक तो वही है कड़क। और रेल ली आस्वादन इत्यस्य रूपम, आस्वादनेन अत्र उपजीवन मात्रम लक्ष्यते, आस्वादन का यहाँ चूमने का अर्थ इतना ही है कि उसके सहारे से चल रही है। वृष्टि प्रदान कर्मणि सहायेन उपजीवति, वृष्टि प्रदान कर्म में सहाय से उपजीवित हो रही है। सैव रेली मातरम, स मातरम तामेव माध्यमिकाम वाचम उपजीवति, और वो जो सुपर्ण है वो उस बिजली को उपजीवित कर रहा है। नान्यत किंचित, और कुछ तो है नहीं, कहने का भाव है। माध्यमिका वाक तो वही है, मध्यम स्थान में वाक जब आ गया तो बिजली वो कड़क ही होगी। एक तो है ही, पर उसको ऐसे प्रस्तुत किया है कि एक पक्षी है जो आकाश में पता तो इतना धीरे नहीं ना, एकांत में इन पर विचार करेंगे, सेट करेंगे इनको, थोड़ा सा परिचय। ये पृष्ठ है 12, दोनों अर्थ कर देते हैं। पाकेन मन से, परिपक्व मन से, या भोले मन से, अपरिपक्व मन से। ये मंत्र में जो है ना, कोई भी साधक तम पाकेन मनसा अपश्यम, जो इस मंत्र का ऋषि है वो ही कह रहा है। तम माकेन मनसा अपश्यम अंतितः, नजदीक से मैं उसको देख रहा हूं। तम माता रेली सौ रेली मातरम, 10, 114 यहां भी देख सकते हैं, 10, 114 है ये। 114 4 ये सारे विश्व देवा देवता हैं। एका सुपर्णा, एक पक्षी वह समुद्र में प्रवेश कर गया, वो इस समस्त भुवन को देख रहा है, अवलोकन कर रहा है, उसका परिपक्व मन से देख रहा हूं मैं निकट से, उसको माता चाट रही है और वो भी माता को चाट रहा है। यहां तो इन्होंने आध्यात्मिक अर्थ कर दिया, सुपर्ण सुंदर पक्षी परमेश्वर है, विशाल ब्रह्मांड समुद्र है, जगत का एकमात्र स्वामी परमात्मा इस जगत रूपी समुद्र में व्याप्त होकर लोक लोकांतरों का अवलोकन कर रहा है और मैं उपासक परिपक्व मन से निकट से देख रहा हूं। जगत सृष्टि के लिए जगत की उपादान कारणभूत प्रकृति परमेश्वर से सहयोग करती है और परमेश्वर इस प्रकृति से सहयोग करता है। प्रकृति जो है माता और वो परमेश्वर, तो जगत की सृष्टि के लिए जगत की उपादान कारणभूत प्रकृति परमेश्वर से सहयोग कर रही है और परमेश्वर प्रकृति का सहयोग कर रहा है। और भी अर्थी हैं। अथवा वायु शोभन गति वाला सुपर्ण है, वो अंतरिक्ष रूपी समुद्र में प्रवेश किया और समस्त भूत जात पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए माध्यमिका वाक विद्युत माता है। वृष्टि के लिए वो वायु के साथ सहयोग करती है और वायु उसके साथ सहयोग करता है। तो विद्युत और वायु को इन्होंने दिखाया, वृष्टि के लिए वह वायु के साथ सहयोग करती है, वायु जो है विद्युत माता हो गई और वायु के साथ सहयोग करती है, वायु उसके साथ सहयोग करता है। अथवा प्राण शोभन गति वाला सुपर्ण शरीर रूपी समुद्र में प्रवेश कर गया, वो अपनी देख रेख में शरीर की आंतरिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है, वाक माता है, वो प्राण के साथ मिलकर और प्राण उसके साथ मिलकर शरीर में जीवन का संचालन कर रहे हैं। वेंकट माधव के मत में सुवर्ण सूर्य है, अंतरिक्ष समुद्र है, माध्यमिका वाक माता है। शायण के अनुसार सुपर्ण मध्यम स्थान वाला प्राणवायु अथवा परमात्मा है, समुद्र अंतरिक्ष या प्रपंच जात जगत है, जलों की निर्मात्री माध्यमिका वाक अंतरिक्ष आस्वादन करती, अंतरिक्ष माध्यमिका वाक का, ये परस्पर उपजीवक और उपजीव्य हैं, माता वाक और प्राण का परस्पर अंतर्भाव होता रहता है। कहने का भाव यह है कि ये वेद के मंत्रों को मैं जहां तक वेद मुझे अच्छा लगता है स्वाध्याय करने में और मैं इसका मंत्रों का वैसे भी पारायण करता रहता हूं, तो जहां तक मैं समझ पाया हूं कुछ मंत्र तो बहुत ही सरल हैं, एकदम से स्पष्ट होते जाते हैं उनका जो भाव है और व्यवहार में भी, और कुछ मंत्र जो है गंभीर हैं, तो उनके लिए खोज करनी पड़ेगी, दोनों बातें रखनी पड़ेगी अपने सामने। और देखिए ये है अभवन पूर्व्या भूमना गौ 10:31:6 छठा मंत्र है अस्येद एषा सुमती पप्रथाना अभवत् पूर्व्या भूमना गौ। अस्य इत एषा सुमती पप्रथाना, इसकी ये सुंदर स्तुति एषा सुमती पप्रथाना विस्तृत होती हुई अभवत् पूर्व्या भूमना गौ, अभवत् हो गई है, पूर्व्या मानी पूर्वकालीना, भूमना गौ सर्वदेव गंत्री बहुत्व से युक्त, ये जो गौ है भूमना, भूमना भूमना बहुत्वेन युक्ता बहुत्व से युक्त, भूमना का अर्थ यहां पर जो भूमा होता है भूमना, भूमना बहुत्वेन युक्ता भूमना युक्ता, गौ मनी ये जो पृथ्वी है वो बहुत्व से युक्त हो गई है। अस्येद एषा सुमति, इसकी ये सुंदर स्तुति सुमति स्तुति, इस ऐश्वर्यशाली प्रभु की ये प्राचीन काल से आती हुई बहुत्व से युक्त ये जो एषा सुमति पप्रथाना पूर्व्या भूमना गौ अभवत्, एषा अस्य एषा अस्य इसकी, इसकी ये सुंदर स्तुति विस्तृत होती हुई पप्रथाना अभवत, हो गई है पूर्व कालीना बहुत्व से युक्त गऊ हो गई है। गऊ यहां पर इन्होंने तो ये अर्थ कर दिया है गऊ का, गऊ का अर्थ कर दिया सर्वान देवान प्रति गंत्री, ये ऐसा अर्थ कर दिया, विशेषण रूप ले लिया सर्व देव गंत्री। अस्य सनीला असुरस्य योनो, इसके अस्य सनीला समान स्थान वाले, नीड का नीला बन गया सनीला समान स्थान वाले, असुरस्य योनो प्राणदाता के स्थान में, समाने आभरणे विभ्रमाणा, समाने माने सांझे, आभरणे विभ्रमाणा धारक लोक में भ्रमण करते हुए, विभ्रमाणा माने इस ऐश्वर्यशाली प्रभु की प्राचीन काल से आती हुई प्रथाना विस्तृत होती हुई बहुत से सब देवताओं को पहुंचने वाली सुंदर स्तुति हमारे द्वारा विस्तार को प्राप्त करा दी गई है। ऐसा सुमति विस्तार को प्रथाना भवत, विस्तार को प्राप्त करा दी गई है, इसे सुनकर प्राणदाता परमेश्वर के सबके लिए सांझे इस धारक स्थान में समान आश्रय वाले देव भ्रमण करते हुए आ जाए। अस्य परमेश्वर से समान स्थान वाले, सुनकर प्राणदाता परमेश्वर के सब के लिए सांझे, प्राण के असुरस्य योनो प्राणदाता के स्थान में, असुर प्राण को कहते हैं के स्थान में, प्राणदाता परमेश्वर के सब के लिए सांझे इस धारक स्थान में समान आश्रय वाले देव भ्रमण करते हुए आ जाएं। समान जी, तो ये हमको इसी तरह से इसको पढ़ सकते हैं, ये केवल उदाहरण मात्र, उस दिन मैंने 3-4 मंत्र भी दिखाए थे ऐसे, आखिरी में जाकर के ये मंत्र का उदाहरण देते हैं, गौर जवाहर यद्य पृच्छान, आगे एक बार देखिए गमा शब्द के ऊपर। जी जी, इसमें जो इन्होंने उदाहरण दिए हैं ये वेद मंत्र के उदाहरण, ये किसी विशेष अर्थ के लिए क्रमशः दिए हैं या पृथ्वी के लिए ही दिए हैं सारे? गौ शब्द जहां आ रहा था बस वो दिए, लेकिन किस अर्थ वाले हैं उसका कोई ऐसा कोई निर्धारण नहीं किया। अच्छा, ये जो इन्होंने दो उदाहरण दिए 10-31, दस एक 10 है और एक 6 है। हाँ जी, अब इसमें 10 को इन्होंने पहले लिखा है, 6 को बाद में लिखा है, बस वो सामने आ गया। कोई अर्थ के अनुसार, जैसे पीछे ये जो लिख रहे हैं जी की एवं अन्येषु अपि उदाहरणेषु तत्र तत्र मंत्र वाक्यार्थ समवाय अनभिधेयम् प्रदर्शनीयम् निश्चित्य तत्तद् अर्थाभिधायित्वम्। तो कुछ ये अर्थ के अनुसार तो नहीं कर रहे हैं। एवं अन्येषु अपि उदाहरणेषु तत्र तत्र, अन्य उदाहरणों में भी मंत्र वाक्यार्थ समवाय से अभिधेयम् प्रदर्शनीयम् निश्चित्य तत्तद् अर्थाभिधायित्वम्। मंत्र वाक्यार्थ समवाय से अभिधेय प्रदर्शनीयम अभिधेयम निश्चित, जो प्रदर्शनीय अभिधेय उसका निश्चय करके तत्तद अर्था विधायित्व, उस अर्थ का विधायित्व का हमें वो कर लेना चाहिए, ज्ञान कर लेना चाहिए। माने यहां तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा, मुझे ऐसे लग रहा है कि बस सामने आ गया वो दे दिया, फिर गमा है जैसे दूसरा, गमा के ऊपर दिवश्च गमश्च पांच जंतव हमने उस दिन देखा ही था, दिवश्च गमश्च मर्त्यम ये मंत्र भी देखा था, छांदस रूप सिद्धि कर लिया गमा का, गम धातु से गमा बना लिया, ये सिद्धि रूप सिद्धि भी दिखाते हैं, जैसे गम धातु से पूर्वस्मिन एव कारक द्वय कनिन युव युव ऋषि तक्ष इत्यादि ना विहिता कनिन प्रत्यो बाहुल का भवती गम अंजन उपदालोप करेंगे अणादि के इन मनिन, तो अर्थ पूर्वदेव गमा गच्छते गच्छन्ति ही यम इति माधवा, माधवाचार्य जो धातुवृत्ति वाले हैं वो गमा गच्छ धातु से बनाते हैं क्योंकि ये निरंतर सतत गतिशील है। दिवश्च गमश्च पामच जंतवा, ये ऋग्वेद का ऋचा है। ऐसे ही जमा जमतिर गति कर्मा, निघंटु में जमा धातु नहीं जम धातु गति अर्थ में है, जमु अदने जनी प्रादुर्भावे ये पाणिनि के धातु, अंजु व्यक्ति मृक्षण कांति गति सु मृक्षणम सेचनम इति तद्वृत्ति, क्षीर तरंगिणी में ऐसा मिलता है। किम रक्षण माने सेचन। हाँ जी, अधिकरण और कर्ता। ऊपर जो पहले नंबर पर लिखा था ना, गमरी धातु अस्मात गमेर डो कर्तिकार के अधिकरण व डो प्रत्यय से लिखा था ना, तो इसको कह रहे हैं। ठीक है, जमा जो है केवल कर्ता की बोल गए आप, कर्ता और अधिकरण। जमा शब्द जो है वो जम धातु से और इसी से परिजमन परिपूर्वक कनिनंतम सोप सर्गम निपातितम परिजमन निपातन किया है। मंत्र नीचे देते हैं फिर, एक एच जमा महिनो अहिमाया अभिकृत्वा इंद्र भूरध जमन जमयात्र वसवो रंत देवाह इति निगमा कहकर के अंत में मंत्र दे देते हैं। क्षमा क्षी क्षय भूवादि क्षी निवास गत्यो तुदादि क्षी सिंसयम क्रियादि क्षय जय क्षय क्षय क्षमुसैन क्षमाई विधुन्य, ये सब ओणादिक मनिन से बाहुल बहुल वचन से रूप सिद्धि कर लेंगे, डाप कर देंगे। गतौ अर्थ उक्त गतौ अर्थ गतौ अर्थे उक्त या अर्थ उक्त गतौ अर्थे उक्त क्षीयन्ति निवसन्ति अस्याम प्राणिना क्षायन्ति अवयवम गच्छन्ति अस्याम पदार्था। छह नंबर पृष्ठ पर क्षीयन्ति निवसन्ति अस्याम प्राणिना, जिसमें प्राणी निवास करते हैं वो क्षमा, क्षायन्ति अवयवम गच्छन्ति अस्याम पदार्था, क्षायन्ति अवयवम गच्छन्ति अस्याम पदार्था, पदार्थ जिसमें अवयव भाव को प्राप्त हो जाते हैं। एक एक क्षा धातु यहां पर क्षय क्षय जय क्षय क्षय क्षायन्ति माने वो कटते जा रहे हैं, क्षीण होते जाते हैं। क्षायन्ति अवयवम गच्छन्ति अस्याम पदार्थ, अवयव भाव को प्राप्त हो रहे हैं पदार्थ। हिंस्यते अस्याम पाप कृत, पापकारी जो है वो नष्ट होते जाते हैं इसमें। और क्षमते प्राणी जातिर प्राणी जात रूपम भारम, प्राणी जात रूप भार को जो सहन कर रही है। विधुनयति प्राणिना स्वकीय काले, प्राणियों को जो विधुनन कर रही है। हाँ जी, क्षमाई विधुनने अपने अपने समय में, प्राणिना स्वकीय काले विधुने विधुनयति, विधुनन तो हिला रही है, कंपा रही है, कंपा रही है। ये तो क्षमा के लिए कह रहे हैं ना, क्षमा का अर्थ पृथ्वी कर रहे हैं। स्वकीय काले डाला, क्यों डाला ये? भूकंप समय संगति कर सकते हैं। विधुनेति वा प्राणिना स्वकीय काले, स्वकीय काल शब्द से क्या ले रहे हैं? विधुनेति प्राणिना स्वकीय काले, क्षा निरूपिता एव धातुवा अन्येष्वपि दृश्यते, अपि शब्द सर्वोपाधि व्यभिचार के लिए, तो निरुपद धातुओं से भी क्षा बन गया। क्षमायश्च छांदसत्वात् मकार लोपा, क्षमाई धातु से भी क्षा बन सकता है, छांदस मकार लोप कर देंगे। अर्था पूर्वोक्त एव, अर्थ तो पहले वाला ही है, तो पहले भी जो लिखा था ना, गतौ अर्थ उक्त, प्रथमांति था अर्थ, गतौ अर्थ उक्त, गति में जो अर्थ बनता था वो हमने पहले कह दिया। गतौ अर्थ उक्त, गति में जो अर्थ बनता था वो कह दिया। क्षमा निरूपिता एव धातु भावा, धातु भाव तो निरूपित हो गए, अर्था पूर्वोक्ता एव, क्षमु सहने धातु से बना लेंगे, डाप प्रत्यय करके क्षमा, या पार्थिवस्य क्षम्यस्य राजा, ये मंत्र है। क्षोणी टुक्षु शब्दे अदादि वीज या ज्वरिभ्यो नी, नी प्रत्यय बाहुलकात भवति गुणाणत्वम, क्षूयते शब्दते स्तुयते स्तोत्री भी, ये निर्वचन किया इसका, क्षोणी का, क्षूयते शब्दते स्तुयते स्तोत्री भी, क्षुवंती अस्याम भूतानी इति वा, अथवा ये अर्थ समझो, शुवंती अस्याम भूतानी, निरूपण किए, व्याख्या किए, कहे, बता दिए, पहले यहां पर पहले वाले उसमें क्षमा के व्याख्या करते समय, क्षमा की व्याख्या करते समय जो जो धातुएं बताई ना, उसी धातुओं से क्षी क्षय धातु बनाई, क्षी निवास गत्यो बताई, क्षी सिंसायाम बताई, क्षय जयी शयी क्षय बताया, क्षमुष सहने क्षमाई विदुन ने, ये सारी जो धातुएं बताई ऊपर, उन्हीं को कह रहे हैं कि निरूपिता एव धातव। हाँ, क्षा क्षमा और क्षोणी टुक्षु शब्दे, क्षूयते शब्दते स्तूयते स्तोत्रि भी, स्तोताओं के द्वारा जिसका स्तवन किया जाता है, क्षुवंती अस्याम भूतानी, और जिसमें भूत प्राणी शब्द करते हैं, क्षोणिति कारांतम केचित पठंती, क्षोणी दीर्घ कारांत भी पढ़ते हैं, तो वो कैसे बनेगा? बोले कृद इकाराद अकितनो वा गीस प्रत्यय, गीस प्रत्यय कर लेंगे, हरस्विकारांत से कोई भी स्त्रीलिंग प्रत्यय हो जाता है, किसी भी हरस्विकारांत शब्द से, एक वार्तिक है ये, कृद इकाराद अकितना, कितन को छोड़कर कोई भी इकारांत हो, कितन प्रत्यांत ना हो, फिर कोई भी कारांत हो, स्त्रीलिंग में दीर्घ हो जाएगा, स्त्रीलिंग का होना चाहिए, विधि तो पुलिंग है तो वहां नहीं होगा, स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए हरस्विकारांत, जैसे क्षोणी हरस्विकारांत है तो दीर्घ भी बन जाएगा, नवंत क्षोणयो यथा यम क्षोणी रनुचक चक्रदे, आठवां क्षिति क्षी निवास गत्यो क्षी क्षय क्षी हिंसायाम, इन धातुओं से ती प्रत्यय करके क्षिति बना लेंगे, अर्थस्तु क्षमा इत्यत्र उक्ता, क्षिति का अर्थ वही होगा जो क्षमा का अर्थ बताया पीछे, जो पांच पृष्ठ पर क्षमा शब्द के बारे में जो बताया वही अर्थ हो जाएगा, क्षेति क्षिति सुभगो नाम पुष्यन, ऋग्वेद का मंत्र दे दिया, विही स्वस्तिम सुक्षितिम दिवा, ये दो मंत्र, अवनी इसी तरह से, अवरक्षण गति कांति, ये जो लंबा धातु सूत्र है इससे अवनी बना देंगे, अवती प्रजा, अवती प्रजा, प्रजाओं की ये रक्षा करती है, अव्यते वा भूपई, राजाओं के द्वारा इसकी रक्षा की जाती है, एतावत सु अर्थेसु यो योग्य स बोधव्य, इतने अर्थ है हमारे पास, जो योग्य अर्थ वो ले लेंगे, उर्वी उर्णु आच्छादने अस्माद महति रस्वश्च कुप्रत्यणु लोपश्च, उर्णोति आच्छादयति उर्वी, उर्वी कैसे बनेगा? तो कह रहे हैं उर्णु आच्छादने कुप्रत्यय करेंगे, णु का लोप कर देंगे, उर्णु का कुप्रत्यय उ बचेगा, ओतो गुणवचनात् गीष कर देंगे, उरु शब्द से उर्वी बन गया, उर्णोति आच्छादयति उर्वी, महत्वात् आच्छादयित्री भूमि, महत्व के कारण से भूमि आच्छादन करने वाली है, स्वस्मिन हितानाम व पदार्थ, अपने अंदर या जो हितकारक पदार्थ हैं उनका, उर्वी का अर्थ कर रहे हैं महत्वाद आच्छादयित्री भूमि स्वस्मिन हितानाम व पदार्थानाम, आच्छादयित्री है भूमि अपने अंदर या हितकारक पदार्थों की आच्छादयित्री है, हितकारक पदार्थ रहते ही हैं भूमि में, वृणोतेर वा प्रशोधरातित्वाद रूप सिद्धि, वृणोती धातु से भी उर्वी बना सकते हैं, छादनार्थत्व च विशिष्टम स्कंद स्वामी कह रहा है, वृणोतेर आच्छादनार्थत्व अनुवादश्च मा सीम अवध्य मा भाग उर्वी काष्ठा, ये ऋग्वेद का एक मंत्र दे देते हैं फिर, वृणोतेर वा रूप सिद्धि, व्री धातु से उर्वी कैसे बनाएंगे? जैसे भी इसमें परिवर्तन अभीष्ट होंगे वो कर लेंगे, व्रीणोती धातु से भी उर्वी बना सकते हैं, व्रीणोती मानी जो जिसका वर्ण करते हैं सभी, पृथ्वी प्रथ प्रख्याने धातु से पृथ्वी, पृथ्वी तीन शब्द है ना ये, पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी, पृथ्वी प्रथ प्रख्याने धातु से प्रथिम रदि भ्रष्जान संप्रसारण से लोपस्य, बहुत सारे ओणादिक सूत्र दे रहे हैं, और जहां ओणादिक सूत्र नहीं मिलेगा तो फिर बहुल वचन से करेंगे, और अन्य शोपी दृश्यते ऐसे ऐसे बीच में आ रहे हैं। ये जो व्याख्या में देख रहे हैं हम कि जैसे पृथ्वी प्रथ प्रख्या ने तो ये सूत्र दे दिया उनादि को, उसका कु प्रत्यय करके संप्रसारण भी किया। प्रथते असौ इति पृथु, पृथु वो होता है जो विस्तार को पाता है, पृथ्वी विस्तीर्णा इत्यर्थ, पंचाशत कोटि योजन विस्तीर्णा पृथ्वी, पंचाशत कोटि माने 50 करोड़ योजन, 50 कोटि करोड़, इन्होंने कहीं का दिया होगा। वैसे तो पृथ्वी का जो इसका जो परिधि है चारों तरफ 40,000 किलोमीटर बताते हैं, जो इसमें होल करें तो 12,500 किलोमीटर, और चारों तरफ यदि धागा डालें पृथ्वी के तो 40,000 किलोमीटर आजकल वैज्ञानिक लोग, 50 कोटि तो बहुत ज्यादा बता दिया। किलोमीटर से योजन कम होगा, योजन विस्तीर्णा, वर्ग फीट तो नहीं बता रहे, वर्ग फीट 50 कोटि योजन विस्तीर्णा, डायमीटर, क्षेत्रफल ज्यादा है गुरुजी, क्षेत्रफल में तो 20,21,22,000 वर्ग किलोमीटर है, तो फिर उसी तरह से हो जाएगा, फिर तो वैसे ही होगा। योजन को क्या लेते हैं ये तो निश्चित रूप से पता चला है, तब जाके हम कंपेयर कर सकते हैं। योजन 4 किलोमीटर या 4 मील कुछ ऐसा, 2 क्रोस 4 क्रोस एक योजन होता है, 4 क्रोस जो होते हैं, 4 क्रोस मानी कोष, 4 क्रोस योजन होता है, ये इन्होंने कहीं से दे दिया 50 कोटि योजन विस्तीर्णा पृथ्वी, यदवांतर भावित निर्धात प्रथते, एक तरीका और दिखाया जाता है उसका और अभ्यास करवा रहे हैं कि अंतर्भावित न्यर्थ पृथु धातु से, जो धातु अंतर्भावित न्यर्थ होती है बिना निच के निच का अर्थ दे देती है। उणादो बहुलम भूते भी दृश्यंते वचनात् भूते कु प्रत्यय ब्रह्मणा पूर्वम वे विस्तारिता, विस्तृता न विस्तारिता, भगवान ने इसको ब्रह्म ने इसको पहले ही फैलाया है, यानी हमारे से पहले ही, सृष्टि के आदि में मनुष्य उत्पत्ति से पहले ही। पृथुना राज्या अवतारिता पृथ्वी, क्षीर स्वामी ने कहा पृथुना राज्या अवतारिता पृथ्वी, पृथुना अवतारिता पृथ्वी, पृथु राजा ने पृथ्वी को फैलाया अवतारित, स्तेगो न क्षामति एति पृथ्वी, ऋग्वेद का मंत्र दिया, यत्र एकार्थानां पदानां सन्निपाता तत्र एकं तस्य वाचकं भवति अन्येषां निरुक्त्या योजनं कर्तव्यमिति मर्यादा, ये मर्यादा सब जगह लगेगी, ये मर्यादा इन्होंने दी थी ना, समान कर्मणां समान निर्वचनम, नाना कर्माणि चे नाना निर्वचनानि, यहाँ एक वाक्य आया था हम पढ़ते समय, समान कर्माणि समान निर्वचनानि, नाना कर्माणि नाना निर्वचनानि, उसी पंक्ति को यहाँ प्रकारांतर से कह रहे हैं, यत्र एकार्थानां पदानां सन्निपाता, जहां एक अर्थ वाले पदों का सन्निपात, तत्र एकम तस्य वाचकम भवति, एक ही अर्थ वाले पद हैं तो एकम तस्य वाचकम भवति, अन्येषां निरुक्त्या योजनम कर्तव्यम इति मर्यादा, अतो अत्र क्षाम इत्यस्य निरुक्त्या योजनम, क्या है क्षाम इत्यस्य निरुक्त्या योजनम, क्षाम स्तेगो न क्षाम अत्येति पृथ्वीम, कहते हैं दो शब्द आ गए यहाँ, स्तेगो न क्षाम, क्षाम भी पृथ्वीवाचक है, पृथ्वी भी पृथ्वीवाचक है ना, ऊपर जो ऋग्वेद का जो मंत्र आया स्तेगो न क्षाम अत्येति पृथ्वीम 10:31:9 10:31:9 एक बार देख सकते, हाँ जी, हाँ 10:31:9 स्तेगो न क्षामतेति पृथ्वीं मिहम न वातो विहवाति भूमा मित्रो यत वरुणो अज्यमानो अग्निर्वनेन व्यसृष्ट शोकम। स्तेगा, स्तेग कर रहे हैं सूर्य को, स्तेष्ट शब्द संघात और रश्मि संघात आदित्य को यहां स्तेग कह रहे हैं। स्तेग, स्तेग जो सूर्य है, जिस प्रकार न क्षाम अत्येति धरती का अतिक्रमण करता है, जिस प्रकार न उपमा में है स्तेगो न क्षाम अत्येति पृथ्वी, स्तेग जैसे धरती का अतिक्रमण नहीं, जिस तरह से धरती का अतिक्रमण करता है, कौन सी धरती का, पृथ्वीम, ये विशेषण बना दिया पृथ्वीम क्षाम। क्षाम जो है ये तो पृथ्वी हो गया, पृथ्वीम का अर्थ हो गया विशेषण, माने विस्तृत पृथ्वी का अतिक्रमण करता है। मिहम नवातो विहवातिक भूमा, वृष्टि को जिस प्रकार वायु विविधता परे ले जाता है, बहुत परे, भूमा माने बहुत परे, वायु जैसे वृष्टि को उड़ा करके ले जाता है बहुत दूर। मित्रो यत्र वरुणो अज्यमानो अग्नि, और मित्र जहां वरुण प्रेरित किया हुआ तेज को विसर्जित कर देता है, वरुण मित्र यत्र वरुण अज्यमानो, अज्यमान माने प्रेरित किया हुआ, मित्रो यत्र वरुणो, मित्र और वरुण प्रेरित किया हुआ जहां तेज को विसर्जित करता है। अग्नि वने न व्यसृष्ट शोकम, अग्नि वन में जैसे ताप को विसर्जित करता है, सूर्य जिस तरह अपनी रश्मियों से इस विस्तीर्ण सबकी निवास भूता पृथ्वी को लांग देता है, वायु जिस तरह वर्षा को अनेक प्रकार से दूर दूर तक वर्षा देता है, अग्नि जिस प्रकार वन में पेड़ पौधों को जलाकर अपने प्रताप की अभिव्यक्ति करती है, मृत्यु से त्राण करने वाला, कवचवान सर्वता आवृत करके रक्षा करने वाला वो जगदीश, इस जगत में श्रोताओं की स्तुतियों से प्रेरित किया हुआ सूर्य आदि के माध्यम से अपने तेज का परिचय दे रहा है। तो गुरुजी, तो इस तरह से ये इसको पढ़ना है हमारे को। पीछे कुछ क्या मंत्रों का अर्थ जो है सामान्य से पता चल रहा है, अभी ये इतने सारे नियम बताने के बाद नहीं, कठिन नहीं, वो प्रतीकात्मक जो अर्थ है ना वो तो अन्वेषणीय है ही, बाकी तो सुविधा होती है। एक मैं वेद के मंत्रों का स्वाध्याय करूंगा, एक कम जानकार करेगा, अंतर रहेगा। मैंने तो वो तो अपनी लिमिट तो बता ही दी, उतना ज्यादा मैं बहुश्रुत नहीं हूं, पर थोड़ा श्रुत हूं, उतने में मैं अंतर समझता हूं कि एक सामान्य व्यक्ति पढ़ेगा, मैं पढ़ूंगा, उसमें अंतर रहेगा। बहुश्रुत होने के लिए तो बहुत ही बहुत ज्यादा उसके लिए समय शक्ति चाहिए, बहुत सारा इसमें अन्वेषण के लिए टाइम चाहिए, बहुत इसी में डूबना चाहिए पूरा। पर वेद में ना ऐसे हमारे को बड़े आराम से जो समझने वाले विषय भी बहुत ही ज्यादा है, जो भगवान की महिमा को गा रहे हैं, जो हमारे व्यवहार को कैसे हमें जीना, कितने सारे मंत्र हैं कि हमें कैसे अपना पारस्परिक व्यवहार कैसे करना चाहिए, कुछ सिद्धांत की बातें जिस तरह से प्रस्तुत की गई हैं वो भी बहुत ही भगवान की महिमा, ब्रह्म की महिमा जो गाई गई है ना, तो वो जो है परमेश्वर की महिमा, कुछ जैसे इंद्र और वृत्र के जो संग्राम है उनको हम समझ सकते हैं, हमारे अंदर जो देवी दैवी और आसुरी शक्तियों का जो युद्ध चलता रहता है, देवासुर संग्राम, उसको समझ सकते हैं। यहां हम देख रहे थे क्या आप पहले से जानते थे ना, ये जो मदद कर रहे हैं उसको पहले से आप परिचित थे, उस व्याकरण आदि पढ़ा है बहुत लंबे समय से, तो जो उससे आप परिचित थे ना, वर्ण व्यत्यय हो जाता है, कहीं विभक्ति व्यत्यय हो जाती है, कहीं ध्वनि परिवर्तन के जो नियम आद्यंत विपर्य हो जाता है, कहीं शब्दों का किस तरह से संरचना होती है, वो सारा बहुत सारा विषय आप पढ़ चुके हैं, तो इसलिए नया नहीं लगता है। जो लोग, मैं यूं कहूंगा कि इसमें देवत ज्ञान भी निरुक्त का एक प्रयोजन है, देवता का, जैसे इसमें आया था देवता का ज्ञान निरुक्त से होता है, ये एक बड़ा प्रयोजन है। और निरुक्त से जो है, जो निरुक्ति करने का जो तरीका है, निर्वचन करने का जो तरीका है, उसमें भी हमारे को मदद मिलती है, कैसे कैसे निर्वचन करते हैं। हाँ, उसका विस्तार है, जो अति अति परोक्ष वृत्ति और परोक्ष वृत्ति शब्द हैं, जो वहां पर थोड़े थोड़े हमने देखे थे, प्रशोधरादीन यथोपदिष्टम तो बहुत ही थोड़ा सीमित क्षेत्र रहा है हमारा, और यहां आकर के तो पदे पदे उसका उपयोग लेना पड़ रहा है, तो ये एक बात है। और उनादि कोष तो परोक्ष वृत्ति है वहां पर वो एक प्रकार से निरुक्ति है, उनादि कोष पूरा निरुक्ति है एक प्रकार से, और प्रशोधरादिन यथोपदिष्टम जो है वो निरुक्ति ही है। नहीं, जिस समय निरुक्तकार उस समय परंपरा रही होगी, उस समय जितना वो बोल रहे होंगे विद्यार्थी सुनने वाले समझ पा रहे होंगे उतने कहने मात्र से, अभी परंपरा छिन्न भिन्न हो गई और हम उतने निकट नहीं हैं, इसलिए हमारे को कष्ट होता है। ये जो 300 साल पहले कुछ अलग स्थिति थी, बिल्कुल 300 साल में ही सारा घालमेल हो गया, इतना ज्यादा परिवर्तन हो गया। 300 साल कोई लंबी अवधि थोड़ी है, 300 साल पहले और आज बहुत ही परिवर्तन हो गया। 300 साल तक भी बहुत परंपरा बढ़िया चल रही थी, अंग्रेजों के आने से पहले बहुत ही अच्छा चल रहा था सब कुछ। यदि आज अंग्रेज ना होते तो हम भी उसी श्रृंखला की कड़ी होते, केवल 300 वर्ष में सारा डांडोल हो गया, मानी जो प्राचीन हमारी विद्या थी वो लुप्त हो गई, इतना जल्दी खत्म हो गई। हाँ, तो वो तो काफी, तो मैं ये इसीलिए कह रहा हूं कि शंकराचार्य के समय और उससे पहले थोड़ा और पीछे जाते, जो जो पीछे चले जाते जाते हैं, भगवान बुद्ध से पहले, उनके कारण से फिर ये वेद के प्रति अरुचि हो गई, तो उससे पहले जैसे जाते हैं तो काफी था ही। भगवान बुद्ध से जो पहले का क्रम था वहां इस तरह से व्याख्याएं नहीं मिलती, ये ब्राह्मण ग्रंथ व्याख्या ही है उसकी, ब्राह्मण ग्रंथ वेद की व्याख्या थी और उसको ऐसे परंपरा से सीख रहे थे सभी लोग, एक दूसरे को पढ़ा रहे थे, और जो इतना जो संहिताओं का इतना जो विस्तार हमको मिलता है, मानी इस तरह से एक एक मंत्र के साथ, आजकल व्याख्या भाष्य लिखने का तरीका अलग है, उस समय तो वही था जो हमें ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। आजकल जो भाष्य लिखते हैं, जैसे कि सायणाचार्य ने चार वेदों का भाष्य किया है, और भी कर रहे हैं, निरुक्तकार ने भी भाष्य तो किया ही है मंत्रों का, पर ऐसे पूरे जैसे कुछ कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें भी वही है, भाष्य एक प्रकार का डा। हाँ, तो बहुत सारे थे ही, लुप्त हो गए। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जो वेद के बहुत ही इस युग के बहुत गंभीर एक विद्वान हुए हैं, उनका अंतिम समय वैदिक साहित्य के उसमें आलोडन विलोडन में ही गुजर रहा था, तो वो इसको ब्राह्मण ग्रंथों के बिना, वेदों के जो अर्थ हैं, वो कहते हैं कि प्रतीक रूप में इन, जैसे खूंटी के ऊपर हम कोई अर्थ, कोई वस्त्र टांग देते हैं, कोई चीज रख देते हैं, ऐसे वो ये कहते हैं कि ये जो प्रतीक हैं, ये खूटियां हैं जिसके ऊपर वैदिक अर्थ टांग दिए गए हैं, इनको खूंटियों की तरह मानते हैं। जैसे ये प्रतीक है ना सारे, सुपर्ण एक प्रतीक है, गायत्री एक प्रतीक है, इसमें वैदिक अर्थ को टांग दिया गया है, वेद के अर्थ को वहां पर रख दिया गया है, और उससे हम छिन्न भिन्न हो गए, वो परंपरा रही नहीं। हम उतना कहां, हमें तो पता भी नहीं कि ब्राह्मण ग्रंथ में है क्या, उसका स्वाध्याय करना और उसका वो करना तो बहुत ही। हाँ, तो केवल वेद के अंग तो इतना ही है ना कि जैसे व्याकरण आदि पढ़ लिया, तब जाकर के हम उस ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ेंगे तब कुछ पता चलेगा। ये जो हम वेदांग जिसको कहते हैं और उपांग जिसको कहते हैं, इससे साक्षात वेद का अर्थ हमको नहीं खुलेगा, केवल भाषा का ज्ञान होगा, कुछ और ज्ञान होगी, दूसरी चीजें जान, शिक्षा से अलग चीज जानकारी होगी, कल्प से वो जो यज्ञ विद्या है उसका उद्घाटन होगा, निरुक्त से एक प्रक्रिया ज्ञात होगी, फिर इसके बाद यदि कोई वास्तव में वेद में घुसना चाहता है तो। और ब्राह्मण ग्रंथ भी आजकल जो है बहुत ही ज्यादा उसका अर्थ हमने देखा, कहीं कहीं खोल करके ब्राह्मण ग्रंथ, तो वही समस्या आ जाती है फिर उसमें कि उनमें जो वो नहीं पशुवध नहीं, उसमें जो स्थूल जो यज्ञीय कर्मकांड से जोड़ करके ही वो व्याख्या कर रखी है, उसको भी ढूंढना पड़ेगा, उसको फिर उसके साथ जोड़ना पड़ेगा जो माने जो क्या कहना चाहिए उसका जो आध्यात्मिक अंतिम जो अर्थ है, आधि भौतिक जो अर्थ है, आधि दैविक जो अर्थ है, उसको पहले तो अधियज्ञ को समझें, फिर अधियज्ञ को घटाएं उसमें अधिदेव में, अधिदेव में फिर जाएं अध्यात्म में। जो अधियज्ञ है वो यहां पर भी लिखा है ना, अधियज्ञ जो होता है वो अधिदेव को समझने के लिए, अधिदेव जो है वो अध्यात्म को समझने के लिए, परंपरा से एक के बाद एक। अधियज्ञ तो यही यज्ञीय जो यज्ञ परक जो व्याख्या है वो अधियज्ञ है, फिर उसके बाद अधिदेव सृष्टि परक व्याख्या, और उसके बाद अध्यात्म। वेद का प्राचीन अर्थ है विश्वविद्या, ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का एक वाक्य है, वेद का प्राचीन अर्थ है विश्वविद्या माने सृष्टि विद्या। उनकी एक पुस्तक है वेद विद्या, 26 लेख उन्होंने लिखे हैं उस पुस्तक में, तो वो बहुत ही वास्तव में वेद की गंभीरता को उन्होंने अनुभव किया। तीन शब्द आपने कहे वो गीता में भी कहे, वहां उनका जो अर्थ है और आपका जो अभिप्राय है वो अलग अलग है या वो अर्थ ले सकते हैं जो अधिभूत का, अधिदैव का और अधियज्ञ का गीता में? अधियज्ञ जो है ये तो निरुक्त में भी आया ना, अधियज्ञ यज्ञ परक, अधियज्ञ तो यहाँ गीता का अधियज्ञ अलग है, अधियज्ञ हमें वात्र देह देहभृता, गीता का अधियज्ञ बिल्कुल अलग है, और अधिदेव और ये दूसरा, गीता ने यज्ञ की व्याख्या ही बिल्कुल अलग कर दी है, गीता ने यज्ञ को एक अलग परिप्रेक्ष्य में ढाल दिया। प्राचीन जो वो जो यज्ञीय कर्मकांड जो हमारे को उपलब्ध था ना, उससे अलग हट करके व्याख्या कर दी यज्ञ की। अधिदेव तो वहां पर 8वें अध्याय की बात कर रहे हैं आप जी, अक्षर ब्रह्म योग की। तो ये कल एक पंक्ति आई थी, ये व्याख्या तो इन्होंने कर ही दी थी बड़ी अच्छी, शिशिक्ष राज्येन ततः संतनो राज्ये द्वादश वर्षाणि देवो न ववर्षतम उचु ब्राह्मणा धर्मस्त्वया आचरिता ज्येष्ठम भ्रातर भ्रातरम अंतर इत्यभिषेचितम तस्मात् ते देवो न वर्षति स संतनुर्देवापि शिशिक्ष राज्येन। ये जो पंक्ति है इसकी स्कंद स्वामी ने संगति लगाई, राज्य के मूल्य पर शिक्षति दान कर्मा, वैसे शिक्ष धातु तो दान अर्थ में, तेन चात्र याच्छा पूर्व का दानस्य यहाँ दिया है 89 पृष्ठ पर जी इस पुस्तक में, आप लोगों की पुस्तक में बता दो पेज इनको, जो कल आपने पढ़ा था वही, जो कल आपने पढ़ा था ना, ये जो समुद्र नाम चल रहे थे, ते देवो न वर्षति न स संतनु एवं उक्तो देवापिम शिशिक्ष, वो संतनु जब उसको ऐसे कहा, स संतनु देवापिम शिशिक्ष, देवापि से, देवापि जो है उससे उसने मांगा, शिशिक्ष का अर्थ याचितवान है यहां पर, शिशिक्ष का अर्थ देना होता है, पीछे एक मंत्र में शिक्ष धातु शिक्षा स्त्रोत्रिभ्य माति धक, एक मंत्र में शिक्षा स्त्रोत्रिभ्य माति धक, हमको छोड़ करके मत दीजिए, हम भी आपके भक्त हैं, शिक्षा स्त्रोत्रिभ्य स्त्रोताओं को दीजिए, शिक्ष का अर्थ है देना, स्त्रोताओं के लिए, हाँ शिक्षति दान कर्म इन्होंने भी लिखा है, स संतनो एवं मुक्तो देवापिन शिक्षति दान कर्म, तेन चात्र याच्ञा पूर्वकत्व दानस्य 71, याच्ञा पूर्वक दान के स्वकारण भूता याच्ञा लक्षते सामर्थ्यात, सामर्थ्य से यहाँ पर मांगना लक्षित हो रहा है, याच्ञा पूर्वक दान होने से, याच्ञा पूर्वक दान कैसे होता है, हम मांगते हैं फिर वो कोई दान देता है, देने के लिए मांगते हैं या मांगते हैं तब वो देता है, हम मांगते हैं फिर वो देता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। प्रकरण सामर्थ्य से वर्ष हेतुकुम प्रजानाम शर्म राज्योपादानेन भगवान एतत्ते राज्यम प्रसादी, यहां पर प्रकरण सामर्थ्य से वर्षा हेतु वाला प्रजाओं का जो सुख है राज्य के उपादान से मांगा जा रहा है, हे भगवान ये राज्य संभालो और जो है ना प्रजा को सुख दो, ये राज्य संभालो और प्रजा को सुख दो। एवं आदिनम वीक्षे आपन्नम लब्धोत्तम वर्णा स्वजाति अनुरूपम उवास देवापि किन्नो राज्येन, हमें राज्य से क्या लेना देना, ऐसे जब बोल रहा था वो संतनु तो आपन्नम लब्धोत्तम वर्ण स्वजाति अनुरूपम उवाच, उसने जो उत्तम वर्ण को प्राप्त कर लिया अर्थात अब तो वो ब्राह्मण बन गया था देवापि, लब्धोत्तम वर्ण वो तो अपनी स्थिति बदल चुकी थी उसकी, तो वो बोला किन्नो राजेन, हमें अब राज्य से क्या लेना, स्वजाति अनुरूपम उवाच, अपनी जाति के अनुरूप उत्तर दिया, किन्नो राजेन पुरोहित इत्यादि शांतिक पौष्टिक आद्यर्थम वार्षिके कर्मणि आर्त्विज्य तव करोमि, मैं केवल शांति के लिए पुष्टि के लिए तुम्हारा आर्त्विज्य कर्म कर सकता हूं, तस्य आर्त्विज्य माने ऋत्विक कर्म, तस्य देवापे एतद् वर्ष कामस सूक्तम तत्र इयम् अंतरिक्ष पार्थिव समुद्र प्रविभाग दर्शनाय ऋग भवति, अंतरिक्ष और पार्थिव समुद्र का विभाग दर्शाने के लिए ऋच है, आर्ष्टी शेणो होत्रम ऋषिर निषीदन देवापिर देव सुमतिम चिकित्वान स उत्तरस्माद अधरम समुद्रम अपो दिव्या असृजत वर्षा भी, ये एक ऋचा है, आर्ष्टिशेणा ऋष्टिशेणस्य पुत्रा इसत्सेन इषित्सेनस्तिवा, आर्ष्टिशेण क्या है, ऋष्टिशेण का जो पुत्र है वो आर्ष्टिशेण है, अण प्रत्यय कर दिया ऋष्टिशेण से, और इषित्सेनस्तिवा उसका ही अर्थ खोल दिया, ऋष्टिशेणस्य माने इसित सेनस्य, सेना क्या होती है, सेश्वरा समान गतिर्वा, ईश्वर सहित जो होती है, इन कहते हैं ईश्वर को, ईश्वर सहित होती है समान गति वाली होती है उसको सेना कहते हैं, पुत्र कौन होता है, पुरुत्रायते बहुत बचाता है ये, निपरणाद्वा निपरण से बचाता है, निपरण का अर्थ किया पुत्र पुरुत्रायते निपरणाद्वा पूर्णो दृष्टाद अनुश्रविका च दुखा त्रायते पुरुष सन द्विवर्ण लोपेन पुत्र पुरुत्रायते क्या जी इसी का अर्थ कर रहा हूं आष्टिशेणो होत्रम ऋषिर निषीदन देवापिर देव सुमतिन चिकित्वान इसका जो मूल निरुक्त में जो भाष्य लिखा है उसी को पढ़ रहे हैं पुरुत्रायते इति पुत्रः निपर्णाद्वा पुत्रः माने निपर्णम पिंड पितृयज्ञ श्राद्धादो पिंड दानम तेन त्रायते शास्त्र सामर्थ्यात् पितृन माने वो मूल मूल मूल में है ना निपर्णाद्वा नहीं है अच्छा वो वैसे छिपा नहीं होगा तो उसमें तो है मूल में तो है तो यहाँ पर पुरुत्रायते निपर्णाद्वा निपर्ण का अर्थ वही है स्वामी दयानंद के अनुसार तो जो माता पिता को पिंड दान देते हैं ये लोग जो वो देते हैं मरने के बाद पिंड दान आदि हैं वो पिंड दान होता है वो श्राद्ध है ये पिंड दान तो मरने के बाद शायद वो कुछ करते हैं ना क्रियाएं तो बचाता कैसे पुत्र गुरुजी इन्होंने कहा पिंड पितृयज्ञ श्राद्धादो पिंड दानम हाँ जी वैदिक मतानुसार कैसे बचाता है पुत्र कैसे मानेंगे हम हैं वो निपरण से कैसे बचाता है पुत्र निपरण के द्वारा हाँ जी जब बुढ़ापे में सेवा करने वाला जैसे जैसे हमारी माता जी यहाँ रहती हैं और कोई रह के दिखाओ ना यहाँ हैं कोई तो बच रही ना निपरण निपरण का अर्थ यही है कि उसको जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती है पुत्रों के द्वारा पूर्ण करना पूर्ण अर्थ में परण है निपूर्णात् निपरणात् इतने से ही बचाव हो गया उसका मतलब बुढ़ापे में सेवा करें बुढ़ापे में सेवा तो एक शरीर के स्थिरता के लिए आवश्यक है फिर वो उसके अच्छे कर्म करता है तो उसको एक अभी माने आचार्य जी जैसे बेटे के जो माता पिता हैं उनको कितना हर्ष होता है कितना उनको देख करके शांति मिलती है जो आप कल्पना कर सकते हैं तो ऐसे जो है सब प्रकार से ही बचाते हैं आर्थिक दृष्टि भी है एक आर्थिक का मतलब शरीर की और उनके मन को जो सुख मिलता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है उससे उनको शांति संतोष मिलता है तृप्ति मिलती है थोड़ा तो उनको ज्ञान होना चाहिए अच्छा सब ये पुत्र ही नहीं होते जो नहीं घटाएंगे जो अर्थ नहीं घटेगा हाँ सामान्य तो है पर पुत्र यहाँ सुपुत्र के लिए है पुत्र शब्द की जो ये व्याख्या चल रही है ना जिसको समाज में सुपुत्र कहते हो उन्हीं के लिए है ये बाकी तो कुपुत्र हैं दो ही विभाग हैं सुपुत्र और कुपुत्र नहीं पुन्नाम नरक का अर्थ है दुख दुख से बचाने वाले और दुख तो कई प्रकार के हैं शारीरिक दुख भी होते हैं मानसिक दुख भी होते हैं तो जब हम अच्छी स्थिति में होते हैं तो अपने जो निकट संबंधी हैं वो ज्यादा हमारी सुनते हैं ना तो उनके उनको भी जीवन को अपलिफ्ट करते हैं उनके जीवन को भी ऊंचा उठाते हैं ना मानसिक दृष्टि से बौद्धिक दृष्टि से शारीरिक दृष्टि से वो तो एक सामर्थ्य होती है, अब कितना उठा पाते हैं वो अलग बात है, पर उठते तो हैं वो। यदि हमारे जीवन के साथ वो जुड़े हुए हैं तो वो ऊपर उठते हैं हमारे जीवन से भी, जैसे कि एक बार वो हमारी रक्षा करते हैं तो दूसरे समय हमारे द्वारा उनकी रक्षा होती है। वृद्धावस्था में उनकी स्मृति उनकी बुद्धि इतना काम नहीं करती है, तो वो भी उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जैसे हम कभी उनके सामने थे। हम जैसे हमारी बुद्धि थोड़ी थी, उनकी ज्यादा थी उस समय, अब उल्टा हो जाता है बुढ़ापे में, हमारी बुद्धि अधिक हो जाती है उनकी बुद्धि थोड़ी हो जाती है, और उस समय उनको जरूरत होती है। कुपुत्र तो इसलिए लगाते हैं कि जो आजकल अपने धर्म का पालन नहीं करते वो इस है ही नहीं, उस इस स्थिति में ही नहीं। त्राण कहाँ होगा, पुन नरकम ततस्त्रायते इतिवा होत्रम ऋषिर निषीदन। ये जो ऋषि था वो होत्र कर्म के लिए बैठा। ऋषि कौन होता है, बड़ा अच्छा का, ऋषिर दर्शनात् स्मो स्तोमान ददर्श। रिथि जो है दर्शन के कारण ऋषि होता है, उसने स्तोम को देखा। स्तोम कौन है, यहाँ पर स्तोमान त्रिवृद आदीन मंत्र समूहान अर्थ करते हैं। देवापी इस सूक्त का ऋषि है, और वो जो है दर्शन से, यहाँ पर ऋषि को दर्शन कारण से उसको ऋषि कह रहे हैं, स्तोमान ददर्श। स्कंद स्वामी ने त्रिवृद आदीन अर्थ कर दिया, त्रिविद आदि को देखा, त्रिवृत स्तोम, और ये कई स्तोम होते हैं ना, स्तोम के कई भेद कहे गए हैं, त्रिवृत स्तोम, रथंतर स्तोम, स्तोम जो उतार चढ़ाव होता है उनका मंत्रों का गान में, उसको स्तोम कह रहे हैं। बाकी जिन उन मंत्र समूह को स्तोम कह रहे हैं जिनके द्वारा स्तुति की जाती है, हाँ? क्या ब्राह्मणम अभी अस्मिन अर्थे सामान्य दर्शित तद यदेनान तपस्यमानान। ये जब तपस्या कर रहा था ना ऋषि, एनान ये तो बहुवचन में कर रहे हैं, यह एनान तपस्यमानान, ये जो ऋषि तपस्या कर रहे थे तो स्वयंभू जो ब्रह्म था, वेद ज्ञान आदि था, अभ्यानर्षत इनके पास आ गया। एक तो हम उसके पास जाते हैं, वो हमारे पास आ गया। सत्यम उपगेशम, अंजसा सत्यम उपगेशम, कि सत्य को वेद मंत्र है, अंजसा सत्यम उपगेशम, मैं सरलता से सत्य को प्राप्त करूं। और कृष्णमूर्ति बहुत ही ज्यादा एक बात को कहते हैं, बहुत ही ज्यादा वो ये कहते हैं कि सत्य को हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे कभी भी, सत्य हमारे पास आएगा। सत्य शब्द प्रयोग करते हैं वो, तो वो कहते हैं हम सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते, सत्य हमारे पास आएगा यदि हम उसके लिए अपने आप को पात्र बना लेते हैं। तो ये वेद में भी ये शब्द इस समर्थन हो रहा है, जब हम ये ऋषि तपस्या कर रहे, एनान तपस्यमानान ब्रह्म स्वयंभू अभ्यानर्षत त ऋषयो अभवन, वे ऋषि हो गए। इसी तरह का हाँ जी जी, तो तद ऋषि नाम ऋषित्वम इति विज्ञायते, देवापिर देवानाम आप्त्या स्तुत्या से। देवापि को देवापि क्यों कहते हैं, वो देवों की आप्ति से स्तुति से, देवों की प्राप्ति से स्तुति से, देवानाम आप्त्या व्याप्त्या स्तुत्या च प्रदानेन च हविषाम, वो हवियों का प्रदान कर रहा, देव सुमति देवानाम सुमतिम कल्याणी मतिम चिकित्वान चेतनवान, देवों की जो कल्याणकारी मति थी उसको उसने देखा, कल्याणी मतिम कर तुम जानन यथा ते तुष्यन्ति तथा जानाना, देव जिस तरह से संतुष्ट होते हैं उसको जानता हुआ जो देवापी था, यहां पर चेतनवान जानने वाला, चिकित्वान जानने वाला हुआ। देव सुमतिम देवानाम कल्याणी मतिम, देवों की जो कल्याणी मति है, चिकित्वान, चिकित्वान मानी चेतनवान, स उत्तरस्माद अधर्म समुद्रम, चेतनावान, इसमें चेतनवान पाठ है आपकी पुस्तक में, अच्छा चेतना वाला, चिकित्वान चेतनावान ज्ञानवान हो गया, जानने वाला हो गया, इन्होंने अर्थ किया है स्तुत्या प्रदानेन अविशाम देवानाम कल्याणी मतिम कर्तुम जानन यथा ते तुष्यन्ति तथा जानानः। स उत्तरस्माद अधर्म समुद्रम, वो उत्तरस्माद अधर्म समुद्रम, ऊपर वाले समुद्र से नीचे वाले समुद्र को, दिव्या आपा असृजद वर्षा, वर्षा वाले ऊपर वाला समुद्र तो ये आंतरिक समुद्र है, नीचे वाला समुद्र ये है धरती वाला, तो उत्तरस्मात अधरम समुद्रम अपो दिव्या, दिव्य जलों को, ये शेरविन जो अर्थ करते हैं इन, जहां भी दिव्य शब्द आ गया तो वो तुरंत उसको फिर वहां घटा देते हैं, ज्ञान पक्ष में ले जाते हैं, भगवान का जो दिव्य जल, ज्ञान रूपी जल, सन्नो देवी रभिष्टय आपो भवंतु पीते, देवी आप, जहां जहां भी आप का विशेषण देवी आ गया मंत्रों में, तो आकाश के जल को भी दिव्य कह सकते हैं भौतिक रूप से, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो दिव्य जल जो है वही ज्ञान रूपी जल है। तो स उत्तरस्मात अधर्म समुद्रम, वो उत्तर से जो अधर समुद्र है उसको ले आया, दिव्य आप असृज छोड़ दिया, वर्षा अभी, वर्षा वर्षा अभी, विशिष्टवान वृष्टि प्रदस्य देवस्य स्तुति द्वारेण सैव पातितवान, उसने वर्षा मानी वर्ष प्रभवा, वर्ष लक्षणा, अधरम समुद्रम समुद्र का अधर विशेषण डाल करके दूसरे समुद्र, यहां वाले समुद्र की बात कर रहे हैं, पार्थिव समुद्र की बात कर रहे हैं, इसकी तरफ उसने जल छुड़वा दिया, असृज का असृजत का अर्थ होगा जल धाराओं को छुड़वा दिया, स्तुति के द्वारा और उसकी प्रशंसा के द्वारा। उत्तर उद्धत्तरो भवति अधरो अधोर अधो न धावती इति ऊर्ध्वगति प्रतिसिद्धा तस्य उत्तरा भूषे निर्वचनाय, मूल में तो यह है और मंत्र पढ़ा हुआ है, आष्टी शेणो होत्रम ऋषिर निषीदन देवापिर देव सुमतिन चिकित्वान स उत्तरस्माद अधरम समुद्रम अपो दिव्य असृजत, दिव्य जलों को उसने असृजत का अर्थ है छोड़ा, छोड़ा का अर्थ है स्तुति के द्वारा गिराया, दिव्य जलों को गिराया, वहां से गिरवाया, वर्षा करवा दी, वर्षा वर्ष प्रभावा वर्ष लक्षणा दिव्य जल, वर्षा शब्द का अर्थ है वर्ष प्रभावा वर्ष लक्षणा दिव्या अप, वर्षा वाले दिव्य जलों को उसने छुड़वा दिया। तो ये यहां पर एक बात कही, उत्तर और अधर क्या होता है, उत्तर जो है ऊपर उठा हुआ होता है, उद्धत्तरो भवति उद्गत्तरो भवति, और अधर क्या होता है, अधोर अधोमान नीचे वाला, नीचे अधो र शब्द है मत्वर्थ में, अधो र अधय वाला, हाँ अधय की तो बात है ठीक है, अधोरा में जो र है वो मत्वर्थ में, अधोमान नीचे वाला, इन्होंने 91 पेज पर दिया है स्कंद स्वामी ने, अधरो अधो र रो मत्वर्थे, अलग छपना चाहिए, रो मत्वर्थे, रो जो है मत्वर्थे, अधोमान इत्यर्थ, अधो अर दिखा दिया है तो री धातु का बना दिया, फिर अधो र माने नीचे जाने वाला, अधो न धावती, अधे क्या होता है, न धावती थी अध, जो आगे और नहीं दौड़ सकता है, ऊर्ध्व गति प्रतिषिद्धा, ऊर्ध ऊपर की जो गति थी ना उसको निषेध कर दिया, तस्य उत्तरा भूयसे निर्वचनाय, नीचे नहीं जाता, ऊर्ध्व गति का प्रतिषेध कर दिया। दार्शनिक भाषा में तो कहेंगे कि जब ये यूं नीचे नहीं जा रहा है तो मैंने वहीं ठहर गया। हाँ तो ये अर्थ हुआ ना, जो दौड़ नहीं रहा किधर, नीचे की तरफ दौड़ नहीं रहा, हाँ रुका हुआ। न धावती थी ऊर्ध्व गति प्रतिसिद्धा, हाँ ये जो रुका हुआ है तो वो भी अधय गच्छति कहेंगे, अधय रिच्छति व अर्थे अधरा, दूसरा भी दिया है अच्छा जी, अधो अधय रिच्छति थी अर्थेर अधरा, अध पुनर् न धावती थी नया ऊर्ध्व गति प्रतिसिद्धा। क्या कह रहे हो? तो इस अर्थ को बताने के लिए ये उत्तर वाली ऋचा और भी ज्यादा भूयसे का अर्थ है, बहुतराय निर्वचनाय निर्विविच्य वचनाय, इसको और भी अच्छे से समझाने के लिए अगली एक और ऋचा है। यद देवापि संतनवे पुरोहित होत्राय वृता कृपया नदीधे देव श्रुतम वृष्टिवनिम्रराण बृहस्पतिर्वाचमस्मा अयच्छत। शंतनु शंतनो अस्तु इति वा, शमस्मै तन्वा अस्तु इति वा। देवापि संतनवे पुरोहित होत्राय वृता कृपया नदीधेत, ये मंत्र है। क्योंकि यत का अर्थ होगा हेतु में पंचमी है, क्योंकि माने यत शब्द यस्माद अर्थ में भी आता है, तत्त शब्द तस्मात अर्थ में आता है, समझ लो। केवल यत और केवल तत् यस्मात तस्मात में होता है। देवापि संतनवे पुरोहित, संतनों के लिए पुरोहित बन गया देवापि, होत्राय वृता और वर्षा कर्म के लिए उसका वरण किया गया, कृपयन कृपा करता हुआ माने अनावृष्टि से आहत जो संसार था उसको अनुकंपित करता हुआ अधिधेत ध्यान किया, अधिधेत माने अन्वध्याय ध्यान किया। क्या सामर्थ्याद वृष्टिम, मनोरथ ही प्रार्थितवान, अपने मन से उसने वृष्टि के लिए प्रार्थना की। देवापि शाब्दिक अनुवाद कर रहा हूं, देवापि संतनों के लिए पुरोहित बन गया होत्र कर्म करने के लिए, और उसने देवापि ने संतनों के लिए पुरोहित का वरण किया गया होत्र कर्म के लिए, कृपयन अधिदेता वो कृपा करता हुआ ध्यान करता है वृष्टि कर्म के लिए माने देवों से याचना करता है। देव श्रुतम वृष्टि वनम्र राणा, देव श्रुतम माने देवों के द्वारा सुना गया, देव श्रुता है वृष्टि वने वृष्टि याचने, वृष्टि वनी का अर्थ है वृष्टि की मांगना, वनु याचने धातु से बनाया। वृष्टि वनम वृष्टि वनी, देव श्रुतम और वृष्टि वनिम ये दोनों को चतुर्थ्यर्थ में द्वितीय मान रहे हैं, माने देव श्रुता है वृष्टि वने वृष्टि याचने ऐसा अर्थ कर रहे हैं। देव श्रुतम माने देव श्रुता है, वृष्टि वने माने वृष्टि वने, देव श्रुता है वृष्टि वने रराणा, रा धातु से रराणा बना रहे हैं, देता हुआ उस कर्म में बृहस्पतिर वाचम अस्मायच्छत, बृहस्पति ने इसको वाणी दी, बृहस्पति ब्रह्मा था और बृहस्पति ने इसको वाणी दी, कौन सी वाणी, वही जो मध्यमा वाक है बादलों वाली जो वाणी है वो दी, बृहस्पति ने मध्यमा वाक दी, बृहस्पतिर वाचम अस्मा अयच्छत, देव श्रुतम वृष्टि वनम रराणो, देव श्रुत के लिए देव जिसको सुनते हैं, देवायनम श्रृणवंति देव जिसको सुनते हैं, ऐसे उस देव श्रुत के लिए वृष्टि वनम वृष्टि की याचना करने वाले के लिए रराण रातिर अभ्यस्ता मांगता हुआ जो बृहस्पति था जो कि ब्रह्मा बना हुआ था, सो अस्मै वाचम अयच्छत, सो अस्मै वाचम अयच्छत, इसके लिए देवापि को जो ऋत्विक बना हुआ था पुरोहित बना हुआ था, बृहस्पति तो ब्रह्मा था और ये देवापि पुरोहित बना हुआ था, इसके लिए वाणी दी बृहस्पति ने, इसके लिए वाणी दी देवापि को वाणी दी, और इससे फिर वो वर्षा को प्राप्त किया, अयच्छत वर्षा को प्राप्त किया। देवापि जो है इन्होंने देवापी का अर्थ किया मध्यम प्रभवत्वा देवापी विद्युत, संतनु उदकम, संतनु है उदक, देवापी वैद्युतः संतनवे वृष्टि लक्षण से उदक से अर्थ है पुरोहिता, पहले विद्युतित होता है बाद में उदक आता है, होत्राय वृता तस्य पार्थिवात्मना पूर्वद योज्यम देवश्रुतम वृष्टिवनम, देवश्रुतम वृष्टिवनम रराण, देवश्रुतम वृष्टिवनम रराण, देवश्रुत के लिए देव जिसका देवायनम श्रृणवंती, देव इसकी प्रार्थना को सुनने वाले होते हैं, वृष्टिवनम वृष्टि की याचना करने वाले को, रराणा हा उसके लिए मांगता हुआ बृहस्पति ने इसके लिए वाणी दी, मध्यमा वाक दी, बृहद उपव्याख्यातम, बृहद की व्याख्या पहले कर चुके हैं, बृहद शब्द का निर्वचन पहले करके दिखा दिया है, परिवृढ़म बहुती, बृहद कौन होता है जो बढ़ा हुआ होता है, यहां पर संतनो शब्द की निरुक्ति दिखाई, हे तनो सम सुखम तव अस्तु, ऐसी जो आशा की जाती है, सम अस्मै तन्वै शरीराय वास्तु, इस रोगी के लिए, रोगी को देखकर कोई कहता है कि इसके लिए आरोग्य होवे, और पुरोहित होता है पुरा एनम दधाती, जिसको आगे रखते हैं सामने रखते हैं, जो हमारे लिए मार्गदर्शन करता है उसको पुरोहित कहते हैं। हाँ जी, ओ शांति शांति शांति, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शायद काफी वृद्ध हो गए थे ना। उनको भी शायद वेद मित्र जी को भी नहीं है ना। नहीं, वो तो उसकी एक जिम्मेदारी ना, अपना प्रतिनिधि बनाने की संसार के लिए, जैसे तो वो कष्ट उठा करके वो तो कितना लोगों का उपकार करता है ना, कितने सारे प्रतिनिधि बना देता है। वो तो है, उमान स्त्री है।